رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح شرعی علاج میں ایک علاج شہد کا بھی بیان کیا ہے، زیتون کے تیل کا بھی بیان کیا ہے، اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ 5360، ایک آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہو گیا، آپ نے فرمایا اسقی عسل، اس کو شہد پلاؤ۔ ایک مرتبہ پلایا ٹھیک نہیں ہوا، کہا اللہ کے سو ٹھیک نہیں، فرمایا اسقی عسل، اس کو شہد پلاؤ، نہیں ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، یقین کر کے پلاؤ۔ جا کے پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔